А хто ж розбудовуватиме, захищатиме батьківщину? Ми не знаємо. Хай думають ті, у кого голови великі, наприклад, коні. Філософія. Наша дрібна людність використовується ворогами, поряд з іншими чинниками, ще й для того, щоб творити голос народу. Так бажає народ, кажуть ті, хто вже підготував маленьких людей за своїм сценарієм. І тут головний напрям – іти в обійми Росії. В Україні, мовляв, погано, а як підемо до Росії – буде добре. Це правда. Буде добре Росії, а Україні ще гірше. Українські комуністи – основні творці сучасної української маленької людини. Вони активно працюють над розширенням своєї соціальної бази – натовпів оглуплених людей. Чим більше задурманених людей у суспільстві, тим краще почувають себе комуністи. Бо вони виставляють себе в ролі спасителів знедолених. Наших комуністів турбує та обставина, що вони не мають необмеженої влади в Україні. Вони занепокоєні тим, що їхні господарі з Москви не можуть безперешкодно, безцеремонно керувати Україною. Всіх їх обурює, що вони не можуть безкарно розстрілювати стільки, скільки їм заманеться. Не можуть посилати українських солдатів воювати за російські інтереси. Не можуть створювати концентраційні табори. Не можуть всю Україну перетворити в суцільне гетто для хохлів. І ще багато чого не можуть. І головне, вони не можуть, не здатні працювати для України. Вони створені, щоб працювати на Росію. Пристрасно переймаються болями Росії. Адже, на їхню думку, Росія найбільше постраждала при розпаді СРСР. Від неї відійшла Україна. А без України Росія вже не є наддержавою. Тому, на їхній погляд, усіма силами треба повернути Україну в лоно Росії. І цим самим порятувати її честь. Росія завжди розвивалася тільки екстенсивними методами. Вірніше, одним методом. Методом збирання земель. І з самого початку це була помилкова стратегія. Захоплюючи чужі землі, Росія для цієї мети тратила і тратить величезні матеріальні, духовні, інтелектуальні ресурси, людський потенціал. Хоч дещо вона компенсувала за рахунок грабунків. Завоювала чергові території руками уже покорених народів. Однак втрати завжди давали і дають себе знати. Головним недоліком політики собирання земель є нехтування інтенсивних методів власного розвитку. Такі класичні колоніальні імперії, як Англія, Іспанія, тощо, основну користь у колоніях вбачали в тому, щоб забезпечити інтенсивний розвиток метрополії. Для них втрата колоній не мала катастрофічних наслідків. Для Росії ж, яка володіла незліченними природними багатствами, втрата колоній виявилася згубною. Ось чому Росію розумом збагнути неможливо. Вона чинить не по розуму, а по-помпадурськи. Тому Росія не може обходитись без колоній, особливо без України. Тому російство так заповзято творить в Україні маленьких засліплених людей, щоб за їхньою допомогою повернути собі втрачений контроль над Україною.